kadar taze. Kadınsın çiçekler kadar masum, ceylanlar kadar ürkeksin bazen. Kadınsın, kadınsın, kadınımsın. Ceylanlar kadar ürkeksin bazen. Kadınsın, kadınsın, kadınımsın. Ümitsiz sevgi veren, neşesiz gönül deren kadınsın. Ümitsiz sevgi veren, neşesiz gönül deren kadınsın. Ceylanlar kadar ürkeksin bazen. Kadınsın, kadınsın, kadınımsın. Kadınsın, kadınsın, kadınımsın. Kadınsın cilveyle gönül çalan, kadınsın gözlere yaşı dolan. Ceylanlar kadar ürkeksin bazen. Kadınsın, kadınsın, kadınımsın. Ceylanlar kadar ürkeksin bazen. Kadınsın, kadınsın, kadınımsın. Kadınsın, kadınsın, kadınımsın.